Da, bună seara, pare people, hello, bine v-am regăsit, Kissomani, ori începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix și după cum vă ziceam deja de astăzi, revenim la formula DJ Young și Olex. Mai exact, DJ Young on the mic, Olex in the mix cu voi de luni până joi, de la 7 la 10 seara. Pregătim cele mai tari hituri in the mix, piese pe care voi le cereți și desigur mesaje, dedicații care vin la 07 22 20 60 20 sau mai încolo pe facebook.com/KissFM România. Începem Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. I keep you. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Declar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Dar nu e supărare decât premiant în închisoare. Mai bine repetăm în drum spre mare. Hitul verii 2013, Vama Perfect fără tine, o piesă care mare puțin și devine hitul toamnei inclusiv. Hai să vedem ce mesaje s-au strâns la 0722 20 60 20. Bună seara, băieți! Îmi era foarte dor de voi, vă sărut dulce și pe ursulețul meu, zice Ana din Vaslui. Și Diana din Curtea de Argeș vrea pentru Nicușor. La mulți ani pentru Miercuri, răspunde pe acum ca nu cumva să uit și am să zic în fiecare zi. La mulți ani și din partea noastră tuturor sărbătoriților de astăzi. Am pregătit pentru ei Voltaj, Lumea mea. Imediat o piesă foarte tare, Grasul XXL și Ami, Deja Vu. Și apoi Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. Party de început de săptămână la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Visele mi se strivesc sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din

fi ușor să visez, să zbor, să înving orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot nimic nu ce. Ridicăm mâinile, să atingă stelele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot nimic nu ce. Ridicăm mâinile, să atingă stelele, sus până la Kiss in the mix, hai să vedem și alte mesaje. Le combinăm pe cele de pe facebook.com/kissfmromania de la postarea Star de Kiss-uri care tocmai a apărut, cu cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Aliona Sârbu, salutare, vreau un Kiss pentru fratele meu Daniel din Moldova. La mulți ani, Dinule, de la sora ta Aliona din Statele Unite. Wow, foarte tare. La mulți ani și din partea noastră. Și încă un mesaj, felicitări băieți, cei mai tari din țară, vă salut de la orele de conducere, zice Ionut din Ploiești. Ami, otra vez, și apoi Sasha Lopez și Radio Killer, piesă nouă, Perfect Day. La Kiss Kiss in the Mix cu voi de astăzi, DJ Young și Olex, asculți doar hituri. Let's get back to the music. Otra vez, te extraño, eres mi niño. I'm turning

s-o sărutăm pe fata ce o plăceam. Și nu de mult cântam prima dată ce emoții aveam. Sigur nu mai e mult și vom trăi tot ce visam. Sigur nu mai e mult și vom trăi tot ce visam. Kiss in the Mix, am început o nouă oră de hituri și mesaje de hituri care vin fie prin SMS la 0722 20 60 20, fie pe facebook.com/kissfmromania. Cu voi mai departe DJ Young și Olex. Hei, sunteți cei mai tari, vă ascult zilnic. Vreau și eu Passenger, Let Her Go. Și ne pupăcește Alexandra din Măgurele, Prahova. Hello DJ Young și Olex, vreau și eu Cerebel și Ada Petre. Vă iubesc, sunteți cei mai tari. La Kiss FM ascult doar hituri, zice Mihai din Năsăud. Un mesaj complet cu tot cu sloganul Kiss FM, da? Mixăm imediat Calețe la vii. Avem Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Iar apoi Julia, Vorbe Goale. Înainte însă vine o super piesă. Să ne mai liniștim puțin. Dear Darling. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Slide.

goale la Kiss Kiss in the Mix. De acum în 10 minute ne vom uita din nou pe facebook.com/KissFM România la postarea pentru dedicații. Până atunci vă reamintim de concursul Kiss Cash. În fiecare zi dăm o grămadă de bani pentru că în total avem cele mai mari premii din istoria radioului. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 300 de euro. Nu uita să te înscrii printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculți Kiss FM. Cu voi, DJ Young și Olex in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Tot ce-i nou, dar moda se schimbă repede rău. Hey! Iubi, pantofii sunt criminal. Bagă, bagă, bagă bani, bagă bani. Doctorul îmi spune, puia te știu. Îi tremură mâna pe bisturiu. De-aia bag repede bani în CD-ul. Bagă, bagă, bagă, bagă bani. Domnul milițian, stai așa. Încă nu scrie, hai să o dăm cumva. Ce naiba, doar noi suntem golari. Nu trebuie să mai spui, bagă bani, bagă bani. Hârtie, plastic sau chiar monezi. Mereu te stresezi, vezi să nu-i pierzi. Când o pui,

Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe vine piesa Non House de la NoFX, dar până atunci hai să mai luăm câteva mesaje. De la Doina din Botoșan, pentru gașca de la Kiss Kiss in the Mix, vă ascult în fiecare seară, îmi pare foarte bine să fiți din nou împreună DJ Young și Olex. Vreau pentru iubitul meu Nicole Sherry Memories. Și Andrei din Caransebeș ne spune așa: mâine voi fi în drum spre Praga, dar vă ascult în fiecare seară și mai ales când mă întorc. Urați-mi drum bun! Păi, zbor plăcut acolo, hai să vedem ce piese urmează in the mix! La Kiss FM mixăm după piesa Non House, Nicole Sherry Memories, pentru că ne-ați cerut piesa. Avem noul single Julia, My Life, și apoi Pink și Nate Ruth, Just Give Me a Reason. E party de luni la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex, asculți doar hituri! NoFX aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Nimic nu e pe bune, bunătate-i slăbiciune. Am nevoie de un PR ca să poți apară în lume. Îți iei haine de top, schimbi mașinile non-stop, dar îți vezi familia în poze de pe desktop. Ne judecăm după avere, însă oricât de scumpe ar fi, toate gențile țin chestii în ele. La toate telefoanele te auzi la fel, și chiar și bicicleta te plimbă prin cartier. Dragoste, n-ai unde să găsești, n-ai unde să întâlnești, chiar dacă ochii în celulare, calculatoare, ne uităm tot mai mult în jos și mai puțin la soare. Dependenți de buze rușiate, funduri bombate, ne lăsăm familiile în spate. Diavolul râde în hohote, nici în biserici nu e dragoste, e afacere. E prea lacum aproapele, fratele, când ești la greu, multă lume întoarce spatele. Dragoste, caută toți, dar trecem unii pe lângă alții ca niște roboți. Pierdem din vedere lucruri esențiale. În coana după bani știi că dragostea dispare. A love is like a hurricane. De la Kiss FM. This is me, Nicole Shelby. Still wait. Kiss Somalilor, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM. Începem ora a treia de Kiss Kiss in the Mix. Și după cum deja ați aflat, de astăzi ne-am reîntors la formula DJ Young și Olex. DJ Young on the mic, Olex in the mix. Hai să continuăm mixul cu Robin, Fike, Blurred Lines, The Major Lazer, Get Free și apoi Florida și Pitbull, Can't Believe It. După care luăm alte mesaje, alte dedichisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Nu uitați de potul Kiss Cash, el a ajuns la 300 de euro mâine dimineață, în prima oră de cronică. La Kiss, mixăm doar hituri.

și Cream Belele la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de Kiss Cash. Potul de mâine dimineață este de 300 de euro în prima oră de cronică. Dacă nu te-ai înscris încă, poți să o faci printr-un SMS cu tarif normal trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul în care asculti Kiss FM. De asemenea, te poți înscrie direct pe site, pe kissfm.ro, sau dacă ești pe Facebook, poți să o faci pe facebook.com/kissfmromania. După ce te-ai înscris, dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Nimic mai simplu. Dacă știi, ai luat potul. Dacă nu știi, nu-i nimic. Poți să câștigi un prieten. Ne spui numărul lui de mobil, îl sunăm în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Baftă maximă la Kiss Cash. Hai să mixăm pe final de oră Ina, Tu și Eu, Passenger Let Her Go și apoi Naughty Boy și Sam Smith. La Kiss Kiss in the Mix, pentru voi, mixăm doar hituri.

about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Și final de party de Kiss Kiss in the Mix, dar ne întâlnim și mâine seară, de luni până joi, cu voi in the mix, DJ Young și Olex. Iar în weekend vă întâlniți cu Marian Boba și DJ Jonesy. Să aveți parte de o seară excelentă, cu super hiturile Kiss FM și multă baftă la Kiss Cash. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul este de 300 de euro. Ne auzim mâine seară de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri.